4. Η μνήμη μετά. Αποφάσισε τότε πως από εδώ και πέρα θα μετεωρίζεται, όχι όπως έκανε μέχρι τώρα χωρίς σκάφανδρο. «Να με φωνάζεις ανδρομάχη», του είπε πριν την απογείωση. «Γύρω-γύρω ήλιος, στη μέση αυτή, για δεύτερη φορά στη ζωή της βρίσκεται. Στο κέντρο του άλλου. Ο τόπος είναι η νύχτα, 6 feet underground. Η εμφυτευμένη μνήμη είναι πολύ ύπουλο πράγμα, δεν παίζεις έτσι μαζί της. Και όποιος τολμήσει να τη χρησιμοποιεί, ξέρει πως δεν υπάρχει γυρισμός σε αυτό που ήταν πριν. Το ξέρεις αυτό, ε? Remembering. Μετά το θάνατό του, τίποτα δεν μπορούσε να την παρηγορήσει. Του είχε βγάλει ίδια τα μάτια ένα παλιό έθιμο. Για να μην μπορεί να δει ο νεκρός και να επιστρέψει. Για να μπορέσουν αυτοί που έμειναν πίσω να συνεχίσουν. Έτσι έλεγαν τα γραφτά, ναι, δεν ξέρω. Σε αυτή την περίπτωση τίποτα τέτοιο δεν συνέβη και μάλλον το ανάποδο. Αυτή δεν μπορούσε να τον αφήσει να φύγει. Είναι κάτι απαγορευτικό για όλους αυτό. Η ζωή αρχίζει να κυμαίνεται στο ενδιάμεσο, σε μια αρχική ώρα του λυκόφωτος που δεν ξημερώνει ποτέ. Χρόνια τώρα ζει μαζί του, μόνη. Ήτανε μια απώλεια ανεξήγητη για την ίδια, γιατί δεν το δεχόταν, δεν ένιωσε ποτέ τον αποχωρισμό, για αυτήν απλώς δεν είχε συμβεί αυτό ποτέ. Πρέπει να μας περιγράψετε με κάθε λεπτομέρεια, συναισθήματα, τοποθεσίες μέσα σας, έξω σας, μυρωδιές, γέλια, κλάματα, φιλιά, γεύσεις, οτιδήποτε θεωρείτε εσείς μνήμη. Δεν μπορούσε να πει. Άρχισε να μιλάει για το δέρμα. Αυτό, πώς να το περιγράψεις το δέρμα. Τι μπορείς να πεις. Είναι αυτό που περικλεί αυτόν που αγαπάω. Βρήκε έναν εύκολο τρόπο. Εκεί μπροστά του έσκησε με ένα μικρό γυαλί το χέρι τη και όταν άρχισε να κοκκινίζει, του είπε: «Να! Το δέρμα του με μάζευε μέσα μου. Αυτό. Δεν αιμορραγούσα». Τρομοκρατημένοι τη έδεσαν τα χέρια, τα μάτια, το στόμα, τη έδωσαν ηρεμιστικά τελευταία γενιά και αποφάσισαν πω είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη ω δέκτη μνήμη. Γι' αυτό δεν θα γινόταν η εμφύτευση. Θα τη έλεγαν κάτι που θα μοιάζε με αλήθεια, μα στην ουσία θα τις επέτρεπαν να ζει μόνο στο παρόν. Το παρελθόν είναι απαγορευτικό για εκείνη. Έτσι άρχισα να ζω κοιτώντας τα φλεγόμενα νέων λιβάδια και τους ανατιναζόμενους αστροναύτες. Είμαι ένα πυροτέχνημα σβηστό. Δεν τους είπα τίποτε ποτέ για όλα αυτά με την καθαρή μνήμη, το χρόνο και τα διάφορα. Τα έχω για μένα. Τι νόημα θα είχε εξάλλου. Με έχουν κατατάξει στους επικίνδυνους της μνήμης. Δεν είμαι. Εγώ είμαι ο φύλακας της μνήμης. Πώς να το εξηγήσω αυτό τώρα. Ζω σε μια ατελείωτη μέρα. Μαζί μας. Το δέρμα και η μνήμη δεν είναι διαφορετικά πράγματα. Αυτοί ακόμα μιλάνε με λέξεις, εγώ με αίμα. Και δεν υπάρχει θάνατος, γιατί τώρα εγώ είμαι εμείς. Θυμάμαι. Πάντα. Σε κάθε κύτταρό μου. Remembering. Θα σου πω για εκείνη τη νύχτα, ήταν με πορτοκαλί μέσα της. Έχεις δει νύχτα με φως πορτοκαλί? Σου λέω, είναι κάτι που πλέει μέσα σου για πάντα. Μια φορά είναι για πάντα, ναι. Μπήκαμε στην άκατο, δεν ήταν ακριβώς αποφασισμένο. Έμοιαζε με έναν τρόπο χωρίς, αν καταλαβαίνεις τι λέω. Όλοι ήταν στη θέση τους. Ανάψαμε τα φώτα. Τον περιεργάστηκα για πρώτη φορά, ήταν κάθε φορά σαν πρώτη. «Πώς ζει τόσο καιρό εδώ?» αναρωτήθηκα και τον αγκάλιασα όσο πιο σφιχτά μπορούσα. Έμοιαζε με εμάς. Με μια πρώτη ματιά τίποτα δεν φαινόταν παράτερο, αλλά κάθε φορά που τον αγκάλιαζα, εγώ θυμόμουν. Αυτό που ήξερα. Δεν άφηνε να τον αγγίζουν οι άλλοι, ήταν ένας από τους καλύτερους πτωτής. Όμως είχε τη φήμη του ιδιόρυθμου. Δεν έδινε ποτέ χειραψία και φορούσε πάντα γάντια, ακόμα και το καλοκαίρι, ακόμα και σε συνθήκες όπου αυτό φάνταζε υπερβολικό το λιγότερο. Στις ασκήσεις των πτώσεων ερχόταν πάντα φορώντας την εφαρμοστή μπλε φόρμα με τις κίτρινες ρίγες. Ούτε ένα εκατοστό του δέρματός του δεν ήταν εκτεθειμένο στους άλλους. Φοβάμαι. Την πρώτη φορά που τον είδα αναρωτήθηκα πώς και το πρόσωπό του έδειχνε τόσο μόνο του. Μου βγήκε μία ανάγκη να τον αγγίξω στο μάγουλο, να τον χαϊδέψω, να τον παρηγορήσω, δεν ξέρω για ποιο πράγμα. Αλλά αυτό ερχόταν από μόνο του. Έκανε λοιπόν ό,τι είχε να κάνει, μα η επαφή του με τους άλλους ήταν τυπική, τυπικά ευγενική θα πω. Μόνο εγώ ξέρω. Γιατί με αγάπησε δεν μπορώ να πω, ίσως του θύμιζα κάτι που είχε ξεχάσει, δεν ξέρω. Αυτό, ομολόγω, δεν το γνωρίζω. Μια νύχτα μου είπε σταυτή. Όταν ήμουν μικρός, δεν ήμουν έτσι καλυμμένος με μπλε. Δεν μπορούσα να ανασάνω. Κοίταζα τον ουρανό και έλεγα ότι υπάρχεις, ότι θα σε βρω, ότι είσαι κάτω από αυτό το μπλε και όταν σε βρω θα πάψω να είμαι μόνος, έλεγα ότι επιτέλους θα ανασάνω. Με το δέρμα ενός άλλου, το δικό μου. Όταν σε συνάντησα μισομαρκωμένη στην κατεστραμμένη άκατο, κοίταξα μέσα σου και με είδα. Σε είδα. Και δεν υπήρχε άλλος δρόμος για μένα. Θα ερχόμουν όπου πήγαινες. Θα έφτανα σε όποιον κόσμο ανέπνες. Μετά τα φώτα ανοίξαμε το κουτί. Η στολή ήταν ειδική παραγγελία. Περιμέναμε. Οι νεκροί δεν κοιμούνται, το ξέρετε αυτό. Ο αγαπημένος μου είναι από τους άλλους. Όταν κοιμόμαστε αγκαλιά ζεσταίνεται, λουλούδια βγαίνουν από την κοιλιά του και ξυπνάμε σε ένα κήπο. Δεν είναι στα αλήθεια νεκρός, όχι. Έχω ακούσει την καρδιά του να χτυπάει. Κοιμάμαι πάνω της τα βράδια για να την ζεσταίνω. Ναι, εμένα με αφήνει να τον αγγίζω. Από την αρχή όλα ξεκίνησαν έτσι, με ένα αγκάλιασμα, με τις λέξεις. Μας. Με σήκωσε στα χέρια του απαλά, ένα ρίγος με διαπέρασε και κρύωσα, αλλά αυτό το ψύχος συναντήθηκε με τη φωτιά μέσα μου, κοκκίνησα, έλειωσε το ψύχος, τύλιξα τα χέρια μου στο λαιμό του και άρχισα να κλαίω με ένα βουβό κλάμα. Του είπα για όλη τη ζωή έξω από τους στόλους, μακριά του, για τα χρόνια με τα κοφτερά καλαμπόκια και για τα δεμένα μάτια. Έκλαιγα και έτσι όπως τα δάκρυά μου τον πότιζαν, άρχισα να νιώθω μια ζέστη να βγαίνει από μέσα του, να μου σκεύει και να γίνεται ρευστός. Και τότε χωρίς τίποτα να προλάβω να καταλάβω, έτσι όμοιο με κύμα, με παρέσυρε και άρχισα σιγά σιγά να το δαγκώνω, να του κόβω ένα κομμάτι και να το καταπίνω, να τον κάνω δικό μου. Και μετά τα φιλιά γίνανε τόσο βία, τόσο αχόρταγα και οριστικά, ναι. Οριστικά είναι η λέξη. Για όλα. Οριστικά φιλιά. Άρχισε γύρω μας να πάβει ο χώρος. Λένε πως δεν γίνεται αυτό, όμως εγώ σας διαβεβαιώνω, το ζήσα. Φλόγες και πάγοι και μαλλιά και σάλια και χέρια και κλάματα και αγάπες όλα πέσανε μέσα μας. Ανοίξαμε διάβλατα για να χωρέσουμε και γίναμε κάτι σαν ένα καινούριο πλάσμα. Δεν μπορώ να το περιγράψω ακριβώς, ήμουν εγώ μα δεν ήμουν. Τον άγγιζα και άγγιζα εμένα, με φιλούσε και μου έλεγε φιλάω τον εαυτό μου, πώς γίνεται. Δεν ξέρω. Δεν έμαθα ποτέ. Μετά ο κόσμος καταλάγιασε, μετατραπήκαμε σε δύο χωριστά πλάσματα, μα αυτό είχε συντελεστεί και αν συμβεί μια φορά δεν γίνεται να πάψει να υπάρχει. Τέλος. Με ένα τέλος άρχισαν όλα. Ο αγαπημένος μου είναι από εκείνους από το δυτικό τέλος. Δεν ξέρω πώς έφτασε σε μένα, συνήθως τους αναγνωρίζουν από το βλέμμα και τους πηγαίνουν πίσω. Μα το κυριότερο είναι πως οι ίδιοι δεν θέλουν τίποτα. Πως έχουν ξεχάσει. Remembering. Οποιαδήποτε ρογμή στη μνήμη τους μπορεί να αποβεί μοιραία. Ο αγαπημένος μου είναι νεκρός από μέσα. Κάθε φορά που τον αγγίζω να ρωτιέμαι αν θα ζεσταθεί ποτέ. Εκείνη τη νύχτα λοιπόν ήξερα ότι θα ήταν δύσκολα, θα κρύωνα μαζί του. Μπήκαμε μέσα στη στολή και οι δύο. Κουμπώσαμε το φερμουάρ το ένα. Με κρατούσε από το χέρι, ανατρίχιασα, όχι από το κρύο του αυτή τη φορά, από προσμονή για εμάς. Θα κάναμε μια πτήση μαζί, ταυτόχρονη, ήτα, όμικρον γιώτα, ενωμένη, ήτα, όμικρον γιώτα. Κανείς δεν είχε μιλήσει ποτέ για κάτι τέτοιο, δεν ξέραμε καν αν είχε επιχειρηθεί πριν, αρχίσαμε. Να, πέφτουμε απαλά μέσα μας. Κοίταξα για ένα δεύτερο τα μάτια του και τότε είδα την πληγή του, ήταν πεντακάθαρη, ωραία, ωραία, ανοιγμένη, να αιμορραγεί εκεί μπροστά μου. Με ένα γαλάζιο αίμα, ανεδός. Να πλημμυρίζει τη στολή το ένα σώμα μας, τον χρόνο μας, την πτήση μας. Το αποφάσισα. Κινήθηκαν επέστα μέσα μας, δεν γινόταν έτσι κι αλλιώς διαφορετικά. Η στολή μας εφάρμοζε απόλυτα. Ήμασταν σε ένα σώμα, όχι λάθος. Ήμασταν ένα σώμα. Εμείς. Του είπα. Θα σου πω το πραγματικό μου όνομα. Δεν ξέρω γιατί πρέπει. Υπάρχει ανάγκη να το κάνω αυτό. Νιώθω πως έτσι ίσως κλείσει ο χρόνος. Η πληγή μας. Έφτασα τα χείλη του. «Θα το πω μέσα σου», του είπα. Με κοιτούσε στα έγκατα με την μπλε πληγή ολάνθιστη και μη άνοιξε τα χείλη. «Είμαι ενωμένη μαζί σου μία λέξη. αυτό είναι το πραγματικό μου όνομα ή μπορείς να με φωνάζεις Έλλη.